نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. الله رب العزت شان ډیر لوی دی. الله قدرت او الله حکمت او الله علم ډیر لوی دی. الله رحمت او الله مغفرت او الله رب العزت صبر او حلم ډیر لوی دی. حدا وینته نشته دی. زکا چې قران او سنت چې کله د الله رب العزت شان ذکر کوي، تعریف یې کوي او ترغیب ذکر کوي د الله نزدېکت ته، د الله عبادت ته او د الله رضا ته، نو باغې کې هغه خصوصي صفاتونه، هغه خصوصي تعریفونه ذکر کوي. چاغې کې د عربیت په لحاظ سره ډېر وسعت معلومیږي. او دا ټول صفاتونه او ټول رحمتونه او احسانات او انعامات د دې انسان لپاره پراخه کړی دي. انسان یې ډېر خوښو، انسان نو ډېر محبوبو، د انسان خپل انساني اخلاق او عادات الله ډېر پسند دي. ذکر دا اکثر اغدی چلا دو پا فطرت کے چولی دی او فطرتی سی بطنوں اغیط ہوئی چیغا اللہ رب العزت دا خپل طرفنا، خپل ذاتنا دے انسانان تا نازل کری. او بعضو احادیثو کیوں اشاراتو دیتا چن اللہ خلق آدم على صورته. اللہ رب العزت چه آدم علیہ السلام پیدا کرو بخپل شکل پیدا کرو، اللہ شکل خونشتا او منزہ دے ده هر قسم جسمیتنا جسم نشتا ده جسم طول لوازمات چی دی غنشتا ده منزه ده دیس دوننا نو حدیث مطلب دیر دنگیو اڈیر باریکو اڈیر دقیقو چن اللہ لطیفم بے عبادہی اللہ لطیفم بے عبادہی یرزق من یشاء اللہ پٹولو صفتنو کیو صفت دے لطیف او لطیف معنی باریکی نزاکت چداغی حق ادا کل دار چاکار نئی اغی کڈیر دے احتیاط نا کار غستیشی اغی کڈیر دے بیدارینا دا قل مندینا او ډیر دے سوچ او سمجھ نا کار غستیشی دے لطیف معنی دا حدیث کے دا مطلب ہو چدا اللہ صورت نشتا و سیرت یشتا اگا خیستا صفتنا و خیستا ارادی او خیستا نعمتنا و رحمتنا اگشتا دے و دا بے مطلب ہو چکم صفتنا دا اللہ خوخو کم صفتنا اللہ تڑیر مقبولو نو اغا انسان لورکلی دی علم اللہ تڑیر محبوبو انسان لورکلی دی رحم او مہربانی دا اللہ خصوصی صفتو انسان لورکلی دی احسان پیوبل باندی همدردی خیرخواهی دا دا اللہ صفتون دی نو انسان لے ورکڑی دی چکم پسائی مانا که انسانی نو اگر که بدا صفتون ای عزت دا اللہ صفت تے چ وللہ العزت نو غ انسان دا ور کړی وی ول رسوله ول المؤمنین محبت الله صفاتو ول بندیانو سره کوي چې يحبهم نو يحبونه غ انسان ان لور کړو رحمت دا اللہ صفتو چی دا غیش ماری سلو پوری کڑیو دا اللہ صلی رحمتو ندی یو یہ پاکی دنیا توی نازل کڑی دی یو کم سلی اخیرت تبریخی دی با یو رحمت کی اگورا نو دنیا ری او شی ترسه دل کغه انسان دی کغه حیوان دی کغه جانور دی کنور وحوش او طیور دی او حشرات دی دا وی یو بل سره دا وی خپل اولاد سره دا وی خپل قوم سره دا وی خپل جنس سره پورا رحم دی دا په یو رحمت کې دمرا خلق زیشوه دی اور یو تخو پورا پورا رسیدلی دی یو تسو کمی نشت باغی کی اندهی مثال لپارویلیو پنه د الله د رحمت شمار نشتا چې صلی یا یو کم دی خدا دې مثال لپاره الله وی هغه بل حدیث کې راغلی چې د الله ان لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه الله یو کم سلم ندی چې یاد کړل نو جنت ته وځي نو حسر خو نشتا یو کم سل خو ندی ډیر زیات دی ته د مثال لپاره ذکر کړیو چې دا اصل پکې داسې چې هغه ډیر مشهور ډیر معروف او ډیر خصوصي دی نو چې دا چا یاد کړل سمانه یا دولت هم مطلب دی زدکولت هم مطلب دی داغی مناسب اخپل عمل اخپل جون تیرول هم مطلب دی دا کل کل دا مثال پتور بانده بیانی دا دا مثال پتور ویلیو چه اللہ انسان دمرا معزز پیدا کرده دل دمرا عزت و شرافت او کرامت ورکرده ولایت و استقامت چه الله بګیا خپل صفاتونه راوستي دي ته ولبا صحیح معنا کې دی شي لیکن خلق خو یې نشي خدا سي معنا ته نواخلي چې غاد هدايت په ځای باندې زلالت جوړ شي ته په دې په ځای باندې نقصان جوړ شي الله چې خپل صفاتونه په دې انسان کې جمع کړی دي او مخلوق ته ښکارا کړی دي چې الله وی صبر زما صفات ته نو بندګي هم صبر شتا شکر زما صفات ته نو بندګي هم شکر شتا رحم زما صفات ته او رافت او نرمي نو بندلم هم ورکړې دا صفات عزت الله وی زما صفات ته نو بندلم هم ورکړې غیرت الله وی زما صفات ته نو بندلم هم ورکړې احسان یو بل سره او همدردی خیر خوایي الله وی زما صفات ته نو انسان لم ورکړې محبت او دوستی الله وی زما صفات ته زخپلو بندیانو سره محبت کوم دا صفت میں انسان لهم ورکڑے دیں نو دیتا دی انسان تا پدی معنی سرا پا عربے کی مظہر ویلشی مظہر مظہر سدے ظرف دے چکم زے کے ډیر ناشنا ناشنا سیزونه کیږي او خلق تماشو لراضی او ټیکټ پہ لگے دلی هغه ته مظہر وای کاغه سه انسانی ناشنا غونتی نو خلق دا ملکو ننداری لرازی چی وستر گئی دا ارچالا نزی خود اگه مظہر لزی کنا چی دل دکی او ناشنا ونتی نمونه پیدا شوی دا نو دا انسان دا اللہ دا صفتون و مظہر دے چې دې انسان کې د څومره مطالعه او کې سټډیو کې او سوچ او فکر او کې او خو خو صفاتونه خو خو یونه خو عادتونه به کې معلوم کې ذکر الله د ذات دی د الله د ذات انسان اوس دا صحیح مطلب دی دی کسی نقصان نشتا دا اسمانم دا اللہ دا قدرت مظہر دے منتبک اللہ اخکاری پستر گنا پاقل دا نورم دا اللہ دا ذات مظہر دے منتبک اللہ اخکاری پستر گنا پاقل باندے دا زمکا دا کائنات غرونا و دریابونا قرآن پا خبلا پیش کری چو من آیاته ومن آیاته ومن آیاته دی سمت لب دی بعضی دا اللہ دا ناشنا صفتونونا و قدرتونونا دریابونا دی جہازونا پا کیولار دی دا غرون پشان زمکا دا زرغونا دا فصلونا دی من آیاته څګه آیات ستوي علامه تا علامه ستوي چې باغې سره تاسو معلومات کئ نو دې سره موږ د الله رب العزت معلومات کوونو یو شي تا وګورو بل شي تا وګورو نه ګورو خو الله وی وګورئ موږ څه چلو کو موږ هم مجبور یو موږ په خپل نه ګورو ځان سره جوړو کسو کوئی چې ده خدای ځان یو کاته روان کړه او لینی ای جوڑ کو نا قرآن وی افلم ینظرو الی السمائی فوقهم دا خلق ولی دی اسمان تنگوری یو سات دیو گوری خیر دی که دروازی نید شپی دیو گوری خیر دی کیفا بنینا پا دینیت دیو گوری چی دا اللہ سنگا جوڑ کرده دنو وَزَيَّنَّاهَا اسمره خیستکلی پا دستورو سرا دور بلپونا دمر راڈونا او اگا میشه ده پارا چه باغی که فرق نرازی نو ڈیم کیگی نو لوڈ شیڈنگ کیگی بیو حال الله یو ګوره په دې نظر سره او ته ګوره کنده زما د قدرت مظهر دی اجدا ټول راجما کې اندې ته مظاهر ویل شي جمع را کنه مظاهر ډیر او مظهر یو چې څومره د الله د قدرت ناشنا سيزونه دي نو الله ویلی چې ګوره وګوره وته فلینظر الانسان الى طعامه هم خاذ انسان د خپل رزق ته وګوري چې دا خو د خوراک دی بس او چې دا څنګه جوړ شوی دی کوم ځای نه راغلی دی دې کې کومو کومو سیزونو حرکت کړی دی نو دې کې د فکر کې رو رو دی زیدا سیزیدی زیدی نو ان الى ربك المنتهى پدی بودریږي چې بس خپل نور تیار ده مونږ خو ذاتو کاتو نه پلم دانو تو کاتو نه پلم فصل تو کاتو نه پلم پټی تو کاتو نه پلم باران تو کاتو نه پلم خاور تو کاتو نه پلا بیا تیار ده بس ان الى ربك المنتهى خپل بیا رب دې نور نه پوئیگو هم دغه مطلبی ده قرآن چه انسان سوچ کوا کوا کوا چه استاد سوچ انجام استاد سوچ عاقبت دائی چه الاللہ ترجع الامور دا ټول واپس کی گی اللہ تا نمونگو هم واپس کی گو اللہ تا کنا چې دا هر شی الله ته واپس کی ګل شي نیر یو اله اصله او صلی ټول الله دې موږ به الله ته واپس کیګو نو نظر کې دا فائدې کنه ها دا صحیح معنا وا چې انسان مظهر دې د الله د قدرتونو اسمان مظهر دې د الله د قدرتونو نور او سپوږمۍ او دریابونه او غرونه او زمکه مظهر دې مظاهر دې الله د قدرتونو سم مطلب چې دې تو ګوري ته به خپل رب معرفت وکې چې دې تاسو چوکې د الله عظمت په دې پړو کې راشي او مقصد هم دغه دی خدا فلسفه قرآن ذکر کړی دا بل زینشت دا قرآن نا پل شوی خبر اولتا شوا بدل شوا انسان وی دا اللہ مظہر دے سجده و تکاوا دا سدلک اللہ تای چکے اسمان اوزمک دا اللہ دا قدرت مظہر دے سجده و تکاوا نور اس پوګمه د الله د قدرت مظاهر دي عبادت یې کاوه دا سشولک الله ته چکه دا اوسی شیطان دی سی زلار باندې خلق لو نو پکګه واړولو ومنها جائر چلاو قال الله قصد السبيل ومنها جائر الله ته چې کوملار تلې دا غسی ده سیدا یو په لابل په لبن کېږي او د دینه چې کمی کګی دین بیا د شیطان لاری ما خلکو له دغه دوکه ورکړه زور غټه دوکه ورکړه چې د الله رب العزت پکې اړو سو معلومات نشو چې زور لري سره دی د اسمان دې کنه د ازم کده کنه د انور اوس پګمې دې کنه دا ګټه او دا ونه ده کنه دا انسان ده کنه دا جن دا د الله د قدرت مظاهر دي بس دی راټینګ کا نو شرک په دې طریقه باندې خور کړو نو صحیح خبره وا هغه لیبل شان رنگ ورکو قران هم وی ويبغونها ایوجا دی دا کار کوي صحیح لار کګه کی باطل رنگ دا حق ورکی چنا دام دا شیل سپرخ پکی نشتا دی مدالنہ رب العزت تقبل وحدانیت دلیل جوڑ کلیو چی خلق دی تو گوری نو یقین بیراشی چی وحدہو لا شریک لہو یقین بیراشی چی ربنا ما خلقتا زعبات لا سبحانکا صحیح نتیجه براو باسی کنه اوس ډیر کم خلق دی دنیا کې چری په دې اوره سیدو انور سردلو یو علمونا سردلو یو معرفتونو درجونا بل څه بل څه وی ښا بلې نه په کې اختیار کو نه کا کار وکړو چې الله رب العزت وحدانیت رد کو یو الله معبود نه ګرځو بلکه دنیا کې ډېر معبود معبودان جوړ کړو چې دا دي نمونه ولا ونوي نوې کې هو د زکه یې ترقيو شو نمونګه هم ظاهر وې کنه مظاهر ناغي و تمشاهد وې هغه و تمراسم وې ولې ترقيو کړه علم زیات شو او دا د رواجی عالم کار دی چې هغه په خلقو کې ځان په دې مقبول ګرځي چې ناشنا الفاظ غیر معروف او مشهور الفاظ او مستعملي خلق بیاریانی چې خدای دې سو مشاهد ستوي مراسم ستوي په دا شی د خاصنونو ولا بدل کړه مشاهد د مشهد جمع ده سم مطلب چې اوزه تخلق حاضری کوي نو مشهد شه مخاوشه شریکان راضی او د قبر زیارت کوي حاضری کوي نو زیارتونو ته مشاهد وي لکه مونږ رساله دوکرا کې خدا دې مطلب دې کنه ښا مراسم او تاولی د رسم و رواج زه چې خلک به خپل رسمي رواجی کارونه کوي نو خدای دې کنه و بل ځای خو رسمي رواجی کارونه نه کی غذرگاونو کې کی کنه الله رب العزت وی دا د انسان عادت نو مونږه ور سره احسان کو مونږ د دې زیات کوشش کو مونږ ته پیغمبران رولي کو مونږ ته کتابونه نازل کو خو پوره اتمام حجت پیو کو او دې اعرضا زنګل ته لاړ کچکولی په غاړه کو اعرضا علم پریخودو درس و تدریس پریخودو دقی که بس آسارو نو معلومی گی دا چه دا علم یه دا خوان نو چه کم علم دنو آنو دا سرخا کنی چه علم علمی اگه سو کنپری دی دمرلوی نعمتو حوزان ملنگ جوڑ کی دا عالمی آ رضا مخیوارا ونا آ بی جانبی جماعت پری خودا مدرسہ پری خودا خانقای پری خودا خوشا مسجدو درسگاہو کدر وی بوت قیل قال محمد مبارک زیونا اللہ در رحمت زیونا اخو جمعتو ندی محرابو ندی درسگاو ندی خوشا من مسجدو منبرو درسگا لد خوشا لے زیونا خوشا مسجدو منبرو درسگا خانقاب کنشتا آتیر کدر وی بود قیل قال محمد دادا خوش حالی دی نو تداس دی تلالی چگه نا درسگاه دی نا محراب دی نا منبر دی نا جمعات دی جمپڑا دی جوڑکڑا آخو دی شیطان ایزیو ندی اللہ وی داد انسان عادت دی نو دی پل را کاغم جمعات تا ادی چل چوبیت دی ونا آب جانبه فیضام السو شر رکان یعوسا کلی چه موت و تراشی نبیا آغا نومیدی آغا چغی آغا پریادونا چه پوانا شوما اڈیر بد می اکڑو زان سرم اڈیر بد اکڑو علم میں پری خودو دین میں پری خودو اللہ رضا میں پری خودو دا اللہ کتاب میں پری خودو دا پیغمبر احادیث او سنت میں پری خودو دا پا کم علا باختا شما کان یا اوسا خبیا اوسا نکی کنا تھا اللہ رب العزت توی بس لگیا بیونو حدیث کی رازی چلاوی زمان او دا دی انسانان یو بل سرا رسا کشی دا نو تر قیامت پوری زو تا سیلار خیمه زی نجات ترا کاغم زی رحمت ترا کاغم زی بچ کومه دا عذابونو نا ازی پکی ورمندک زی ورننو زی پکی کلو ی عملو علا شاکلتی زد اخپل شاکل دا زما اخپل شاکل دا زما شاکل دا دا زما عادت دا دی چیزی انسان باندې رحم کوم فضل کوم پل بانده گنم دخ پل عبادت امر ورت کوم چو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما او دید پار پیدا کرده چیز بات امر کوم چو اعبدو ربکم ما دید پار پیدا کرده اتا دما امر نمانی دپلارنی کو دپیر پاقیر دوستاز مرشد تذین نو کل یعمل ولا شاکلت اللہ وی زوم لگیا ما دیوم لگیا دی زی خیر خواهی کوما ادی د خپل ځان سره ظلم کوي زپی رحم کوما د ځان سره زیاته او ظلم کوي زید جهنم نه بچ کوما ا دې په سر کونډي ورزي دې جنت ترا کاګما ا دې نه دې خو کل یعمل علا شاکلته فربکم عالم بمن هو اهدا سبیلا الله وی کتاب ستنه دې معلومه یا معلوم دې ته تخواس دې زد و جن لګیاي ا دې باطل پرستو صفاتو نه کوي داغی پا صفتونو نماری گئے دا جاہلانو تا عالمان وائے فاجرانو فاسقانو تا متقیان وائے اللہوی زخو پوئے گا مکنخا ما تا خو معلوم دی کنخا تا خو یاد اقبل جہل دو جنا ایاد زد دو جنا لگی آئے نو نیک انسان تا بد انسان وائے و بد انسان تا نیک انسان وائے صاحب دغه کار په دنیا کې دې لپاره پیدا شوی ویل په قرآن او سنت دا تعلیمات دي چې مونږ ته د الله رب العزت صفات کمالات قدرتونه رحمتونه او دغه فضل او احسان او انعام دا مخې ته کوي چې ګوري دا د الله دی دې کې د بل چا سره نشته دی خبردار دبل چانم پکې نه ده دا ټول د الله دی څومره چې ګورې تاسو پن تعدو نعمت الله لا تحسوها شمارلې نه شي ګورې شمارلې نه شي ګورې ما شکرې دې راسانه ده چې الحمدلله بس الله ذو خدای توب ذ صفاتونو مالک دی تمام حمدونه او تعریفونه د الله دی بس دے شکریہ دے آسان دا تو دے انسان عقل مند دے دے انسان ہدایت والا دے انسان خوش قسمت دے دے انسان بختور دے دے انسان مبارک دے دے انسان ولی اللہ دے دے انسان جنتی دے آخر دعوان